Ey şehitler sizge selam Mert yigitler bizden selam Ey şehitler Allah huzurge ketkeni dostlarım Havas arzusuge yetkeni dostlarım Allah huzurge ketkeni dostlarım Havas arzusuge yetken ey dostlarım Allah huzurge ketken ey dostlarım Havas arzusuge yetken ey dostlarım Sizge selam Mert yigitler bizden selam Ey şehitler sizge selam Mert yigitler bizden selam Ey şehitler insan için en büyük bu bakt saadet Sizge meze indi gam yok fakat rahat İnsan için en büyük bu bakt saadet Sizge meze indi gam yok fakat rahat İnsan için en büyük bu bakt saadet Sizge meze indi gam yok fakat rahat Sizge selam Mert yigitler bizden selam Ey şehitler sizge selam Mert yigitler bizden selam Ey şehitler